odrzucaj się. Naprawdę do dzisiaj nie wiem kto to zrobił i czuję, że działa jeszcze więcej. Cierpienie nie boli, a wyżera od środka zabija przedłoneczną działania. I w sumie nie polecam dzisiaj, gdy złota nie ma nic do zwrócenia ani słowa do dodania. Ludzie odchodzą, a miejsca sobie święte zapewniają codziennie taką samą wygenę bezlitości. Na zmianie przywołują stare obrażenia. Jestem zbyt upalny, żeby się tu rozchodzać. Przedobrać ten pęd i zdobyć tę siłę. Poczucie braku zachód to podobno przywilej jednostek, co potrafią walczyć do końca. Pamiętam, wierzyć w proces tego na słońca. Jestem rozsamiem, który postanowił upomnieć się w końcu o szczęście. Naprawdę do dzisiaj nie wiem kto to zrobił i czuję, że działa jeszcze więcej. Cierpienie nie boli, a wyżera od środka zabija przedłoneczną działania. I w sumie nie polecam dzisiaj, nie spotka, nie mam nic do zwrócenia ani słowa do oddania. Kończy się energia, ciągle już na rezerwach. Od wieku nie marzyłem nawet o żadnych przerwach. W tej walce gnie po tym, co to mi pozostało. A i tak chcę za cicho i zawsze za mało. Odrzucę ciało, poraniony umysł, komu się tak miało zezrzeć. Czy się rozumy, a twoje świeże sądy może wsadzić do kieszeni. Tysiące z nagrazi, poradę wiele zmienić. Po roku potrafiłem kiedyś dłużej każdy płacz.